podpisami siatkarzy PGE Skrybełchatów oraz koszulkę PGE Vive Kielce z autografami piłkarzy ręcznych. Rękawice Joanny Jędrzejczyk. Uwaga, zaproszenie na kolację ze sprinterkami ze srebrnej sztafety 4x400 metrów. Oraz zestaw koszulek z autografami naszych skoczków narciarskich. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia dziś o 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski, a więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 grudnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polski MSZ reaguje na kolejne wypowiedzi Władimira Putina o przyczynach wybuchu II wojny światowej. Wieczorem ewakuowano jarmark w Berlinie, na którym 3 lata temu zaatakował terrorysta. Kamil Stok wygrał w Engelbergu, w klasyfikacji generalnej jest 5. Słowa Władimira Putina dotyczące II wojny światowej nawiązują do propagandy z czasów stalinowskiego totalitaryzmu, czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ. W ocenie naszych dyplomatów wypowiedzi prezydenta Rosji są zaprzepaszczeniem dorobku jego poprzedników, szukających drogi prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich. Putin ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu wojny. Stwierdził m.in., że przyczyną nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Rzetelne i krytyczne spojrzenie na historię w miejsce propagandy pozwoliłoby oddać hołd milionom ofiar stalinowskich represji także po stronie rosyjskiej, dodało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wieczorem ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy na Breitscheidplatz w Berlinie, ten sam, na którym 3 lata temu w zamachu islamskiego terrorysty zginęło 12 osób. Znaleziono 2 podejrzane pakunki. Wezwano policję, która natychmiast zamknęła jarmark i ewakuowała wszystkich gości oraz właścicieli straganów. Bild Zeitung twierdzi, że w związku z zaistniałym zagrożeniem policja aresztowała 2 powiązanych z islamskimi terrorystami Syryjczyków. Jeden przyjechał z nadrenii północnej Westfalii, natomiast drugi jest poszukiwany listem gończym w USA. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Islamski terrorysta Anis Amri 19 grudnia 2016 roku zastrzelił polskiego kierowcę ciężarówki, którą później wjechał w ludzi na tym samym jarmarku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Karl Geiger. Mówi były reprezentant Polski w skokach narciarskich Jakub Kot. Na pewno jak chodzi o Kamila, to dobry dzień od samego początku, bo i seria treningowa, i kwalifikacje pokazały już tą moc. Nie było skoków w kratkę, jak to czasami bywało w tym sezonie, że świetny skok w treningu, a potem gorzej w konkursie. Tylko od początku do końca dobra dyspozycja dnia, dobre czucie. To był dzień Kamila na pewno. Piotrek, powiedzmy, że w tej dziesiątce też dobrze swój poziom. Na mały minusik Dawid, to nie jest tak, że on stracił formę, ale no miejsce zawsze może być w jego wypadku wyższe, bo miejsce w trzeciej dziesiątce to nie jest jego poziom. Trzeba wciągnąć wnioski i walczyć. Cieszą punkty Stefana Huli, bez punktów Maciek i Klimek, więc no też szkoda, no bo dobrze, żeby jednak w tej drugiej serii być. Oczywiście, cieszymy się zwycięstwem Kamila, to jest na pewno dla nas najważniejsze. Piotr Żyła był 8, Dawid Kubacki 22, a Stefan Hula 25. Liderem klasyfikacji jest Stefan Kraft, Kamil Stoch jest 5. Drugie zawody w Engelbergu dziś o 15. Choinka na Franciszkańskiej już podświetlona. To kolejne po rynku miejsce w Krakowie, w którym można oglądać wyjątkowo duże świąteczne drzewko. Ma ponad 15 metrów wysokości i jak mówił arcybiskup Marek Jędraszewski, wpisała się już na stałe w tradycję Bożego Narodzenia. Przypomina nam o radości, że jest Bóg, nasz Ojciec, bogaty w miłosierdzie, aby nas poprzez swojego Syna przygarnąć do siebie i zbawić. Były różne zespoły, śpiewały. Bardzo fajnie. A sama choinka? Sama choinka bardzo fajnie wyglądała, zapalenie tak naraz wszystko poszło. Jestem tutaj co roku razem z córkami i w sumie tak od 5 lat jest to nasza tradycja. Lubimy tutaj przychodzić, lubimy koncerty i jest to dla nas taki moment, gdzie jesteśmy tutaj zazwyczaj wszystkie razem. Widzę, coś masz ze sobą w ręku, co tam jest? Tam są prezenty. Już wiesz, co jest w środku, czy jeszcze nie zagląda? Nie. Wytrzymasz do Wigilii, czy otworzysz, jak wrócisz do domu? Jak się wrócę do domu. Choinka na Franciszkańskiej pochodzi z nadleśnictwa Nawojowa. W Wigilię, pierwszy dzień świąt, pojawi się obok niej żywa szopka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Choinka jest, ale nie ma śniegu, chyba że pojedziemy po niego w góry. Niedziela pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa, możliwe większe przejaśnienia, a na nizinie szczecińskiej rozpogodzenia. Rano i wieczorem lokalnie mgły. Na terenach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem. Bez opadów jedynie na ziemi lubuskiej i zachodnim Pomorzu. Najchłodniej w okolicach Szczecina około 4 stopni, do 7 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No, dosyć, chłopcy. Przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Byliśmy grzeczni, a więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Kronczewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po południu. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Mergański. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzyciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. Dziś same nowości kolędowe i płytowe związane z tym czasem, ale takiej pieśni to Państwu jeszcze nie prezentowałam. Ginie śnieżek poholak, dudni włada płaskolak, nowej wiosny idzie czas. Weselbaca do pola, obejrzał się dokoła, zasłumiał mu czarny las. Mój ty błaze kochany, zielenią się polany, czałowiecki dolu gnać. Narektuję mu opaski, zwolnecki i ciupaski, na łowiecki przysel czas. Kaście chłopcy juhasi, już na polu nie kwasi, łowiecki mi w kyrdel zgnać. Weźmiemy psy łowcary, co by wilków targali, nie domę im łowiec brać. Na łowiecki gwiździemy, redykać się będziemy, choć nam trochę łobdolno. Kie zojdziemy w jawórki, tam bacować będziemy, bo nam w holag nie wolno. Kie zojdziemy w jawórki, tam bacować będziemy, bo nam w holag nie wolno. Niesamowita wersja właściwie opowiada o tym, że ten śnieżek to już nam ucieka, ale tego śniegu ciągle nam brakuje przed Bożym Narodzeniem. Mówi się, że seria Polskiego Radia Muzyka Źródeł, z której utworu słuchaliśmy, nazywana jest Oskarem Kolbergiem Dźwięku, a matkami chrzestnymi tej serii są dziennikarki Polskiego Radia Maria Baliszewska i Anna Szotkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla słuchaczy programu trzeciego seria Muzyka Źródeł to jest nieustanne odkrywanie kolejnych części od lat przy okazji świąt, kiedy możemy zaprezentować na przykład utwory z płyty Od narodzin do śmierci albo płyty Polskie pieśni religijne. To bardzo cenne źródło informacji, ale jak to wszystko się zaczęło? Bo przecież ta seria jest niemal już historią dla nas. Miło mi słyszeć, że słuchacze Trójki identyfikują serię Muzyka Źródeł, a jest to seria, która na pewno jest naszym powodem do wielkiej dumy, naszym indywidualnym, ale także naszym radiowym, bo no, to zaczęło się dawno temu. Bo zanim powstała seria, to powstał pomysł w 70-tych latach, kiedy myśmy zaczęły tutaj pracę i jeszcze był nasz kolega dziś nieżyjący, Marian Domański, że Polskie Radio powinno mieć takie solidne archiwum muzyki tradycyjnej, a wtedy raczej nadawano na antenę orkiestry ludowe Polskiego Radia. To była muzyka stylizowana, w nie najlepszym guście zresztą, z różnych radiofonii. I to nie był powód do dumy, dlatego że ludzie odwracali się od folkloru na antenie radiowej, a zupełnie nie wiedzieli, jak brzmi muzyka tradycyjna. I te początki w 70-tych latach to są początki serii Muzyka Źródeł. Bo jak Marysia powiedziała, do tej pory królowała muzyka tak zwana ludowa, ale niewiele z ludową tradycyjną mająca wspólnego. Pani Anno, wyjaśnijmy słuchaczom, co to znaczy muzyka ludowa, która niewiele miała wspólnego z tą prawdziwą muzyką ludową. No nam to się kojarzy z zespołem Śląsk, Mazowsze. Tak, słusznie się tak kojarzy. No, muszę powiedzieć, że ja akurat nie jestem wielbicielką ani Śląska, ani Mazowsza. W większym stopniu już uważam, że Śląsk bliżej tej muzyki ludowej, bo Stanisław Hadyna był naprawdę bardzo utalentowanym kompozytorem. Po prostu ta muzyka, którą wykonywały ówczesne zespoły, nie będę ich wyliczać, bo to może być nudne, ale grały muzykę rozpisaną na instrumenty, ale bez ducha tej muzyki tradycyjnej. Czyli taka trochę muzyka ludowa po liftingu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Tamta była po takim nieciekawym liftingu. A ta surowa. A ta surowa, ale ta surowość właśnie przemawia do słuchaczy, dlatego ta seria jest no, popularna i cieszy się uznaniem, że ona zachowując tę surowość daje też trochę takie poczucie egzotyki polskiej, że ktoś, kto bierze do ręki, po raz pierwszy styka się z taką muzyką, to on mówi, ojej, to jest naprawdę ciekawe. Tutaj rzeczywiście każda pieśń różni się od innej. Co wieś, to inna pieśń, mówił Oskar Kolberg. My mamy tę muzykę do dzisiaj właśnie taką. Brały panie sprzęt i trzeba było szukać tych ludzi, namawiać, żeby śpiewali? Jak to wyglądało? No najpierw trzeba było znaleźć tych ludzi, potem wziąć sprzęt i udać się na dokumentację, na nagranie. Również dzięki były wyjazdy. Ale to już później. Tak. Na początku były to rzeczywiście najczęściej dwuosobowe wyjazdy, kolega realizator, mała przenośna aparatura albo my, pojedyncze osoby z magnetofonem na ramieniu, Marian Domański, który bardzo dużo jeździł w teren i tak powstawały te pierwsze nagrania, czasami nie były one wspaniałe od strony technicznej, ale... Czasami pokazywały... nagrywane gdzieś w chacie na najczęściej, tak? Z efektami życia wsi, z pianiem kogutów i innymi. A łatwo było namówić tych śpiewaków? Czy oni troszeczkę patrzyli się, no, dziennikarze Polskiego Radia przyjechali, nie, będą nie, nie. nagrywać? Na ogół były to bardzo serdeczne przyjęcia, wielkie przeżycia dla tych osób, no bo potem słyszały się te osoby w radiu, oplecione te słowem, podparte komentarzem naszym, i także opowieścią wykonawców już nabierało zupełnie innego wyrazu. Ja tutaj chcę jeszcze dodać, że nasze życie zawodowe jest nieustanną przygodą do dzisiaj jeszcze, bo my ciągle stykamy się i z tą muzyką, i z tymi ludźmi, bo to nie jest tak, że nagranie to jest coś abstrakcyjnego. Za tym nagraniem stoi człowiek, jego życie, jego los, jego przeżycia historyczne, często czego doświadczałyśmy jeżdżąc śladami Polaków poza granicami kraju. Ania robiła nagrania dokumentacyjne na Grodzieńszczyźnie, ja na Litwie wśród Polaków. Nasi młodsi koledzy też jeździli śladami Polaków w Bukowinie Ukraińskiej i Rumuńskiej, do Kazachstanu, do Brazylii, do Argentyny. Jednym słowem, to była i jest wielka przygoda od narodzin do śmierci, kołysanki, kolędy. Starałyśmy się, żeby wszystkie te tematy znalazły swoje odbicie, bo przeważnie są to kolędy nie te takie bardzo popularne, tylko te mniej znane, związane z obrzędowością, z chodzeniem po kolędzie. No, to jeszcze jest zwyczaj, który się zachował w niektórych regionach do dzisiaj, że chodzą młodzi ludzie i dzieci po kolędzie, zbierają datki, ale w zamian śpiewają pieśni. No i teraz jest trochę właśnie taka reaktywacja tych obrzędów. Te grupy starają sobie się przypomnieć te takie najstarsze, już nie tak popularne kolędy, ale właśnie związane symboliką z tamtymi dawnymi. Tam w miasteczku wiero stoi szopka w szczerym polu. Stoi szopka w szczerym polu. A ta szopka z trzciny wieta. Od jasności jest pokryta. Od jasności jest pokryta. A ta szopka w ziemię wlęgła. Gdzie najświętszo panna legła? Gdzie najświętszo panna legła? Porodziła, porodziła Adamcyka. Niebieskiego, niebieskiego pacholcyka. Niebieskiego, niebieskiego pacholcyka. Tam janieli się radują. Ściele lepkę na kolebkę, hej, hej, lulu. Ściele lepkę na kolebkę, hej, hej, lulu. Pastuszkowie, już biegniecie. Syn to Boży narodził się. Syn to Boży narodził się. Bierzcie sobą owce, kozy, bo w Sianecku na Złobecku jest Syn Boży. Bo w Sianecku na Żłobecku jest Syn Boży. Poklękojcie, poklękojcie na kolana. Przywitajcie, przywitajcie swego Pana. Przywitajcie, przywitajcie swego Pana. Ach witajże nam Jezunio. Będziemy Cię kołysali, hej, hej, lulu. Będziemy Cię kołysali, hej, hej, lulu. I przed nami kolejna płyta serii, tym razem Rut Karpielów. Co takiego się zadziało, że panie postanowiły akurat w tym momencie powrócić do muzyki jednego z najstarszych rodów góralskich? Te ostatnie płyty serii Muzyka Źródeł, pięć ostatnich, począwszy od numeru 28, to już nie są monografie regionów, nie są płyty tematyczne, tylko portrety muzyczne. Mamy wiele właściwie takich muzycznych indywidualności w naszych zbiorach, zarówno muzyków, instrumentalistów, jak i śpiewaków, czy raczej śpiewaczki ludowe. I mamy też wspaniałe muzykanckie rody. Tych rodów muzykanckich najwięcej jest oczywiście na Podhalu, bo tam właściwie W każdej wsi był co najmniej jeden ród, w którym muzykowało się od pokoleń, sięgając pamięcią od wieku końca XVIII przez XIX, XX. Żyją jeszcze muzykanci urodzeni prawie na początku XX wieku. Grają ich synowie, wnukowie, więc ta ciągłość jest zachowana. Oczywiście zmienia się trochę ten styl muzykowania i album poświęcony rodzinie Karpieli, rodowi Karpieli z Kościeliska, jest pierwszą płytą, na której pokazujemy, ale to jest dwupłytowy album, pokazujemy jeden z najwspanialszych podhalańskich rodów. Być może będą następne. Można powiedzieć, że to taka muzyka czarno na białym. Wszystko tutaj widać. Tak, to jest, taka jest grafika tego albumu, czarno-biała. Ale i czarno na białym muzyka jest wykładem o muzyce podhalańskiej, ta płyta. I trzy pokolenia? Tak, trzy pokolenia. Ojciec Bolesław Karpiel-Bułecka, mnie przypadł w udziale, no zaszczyt właściwie, pierwszego nagrania Bolesława Karpiela w 1975 roku przypadkiem. Przy okazji Festiwalu Międzynarodowego Ziem Górskich w Zakopanem byłam ja i Marian Domański dużym roburem radiowym. Marian zaczepił górala ubranego w strój, to był Bolesław Karpiel. No, był już postacią znaną w Zakopanem, ale tak od razu od ręki powiedziała: dobrze, ja chętnie coś nagram. I jak wszedł do sali tego kina, w którym nagrywaliśmy, i Bolesław Karpiel chwycił skrzypce i zaczął grać. Grał i opowiadał o każdej nucie, co gra, skąd ona się wzięła. Można powiedzieć, że dla Państwa to było trochę jak objawienie? Absolutnie, to po prostu było wielkie przeżycie. Następne przeżycie w ślad za tym naszym miała Ania Szotkowska. Pół roku później. To już był planowany wyjazd, byłam umówiona z panem Bolesławem, z jego kapelą, czyli muzyką, bo tak górale mówią o kapeli. Byliśmy umówieni na nagranie przede wszystkim obrzędu weselnego, bo tego brakowało, bo te pół roku wcześniej już właściwie nagrał wszystkie nuty, opowiadał, co to jest nuta wierchowa, ozwodna, krzesana, zbójnicka, dlaczego są takie nazwy, jaki krok tancerzy towarzyszy tym nutom, dlaczego nuty mają nazwiska innych prymistów, którzy je chętnie grali albo stawali przed muzyką i śpiewali. Część tych nagrań się znalazła również w naszym albumie, a potem pełne nagranie obrzędu weselnego, oczywiście z komentarzem, i wybór również w naszym albumie, wybór tych nagrań. To znalazły się, te nagrania znalazły się na tak zwanej białej płycie, tak. A na czarnej płycie? Synowie, dwaj. Kapela Jana Karpiela, starszego z synów, i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Czyli takie spojrzenia z XXI wieku trochę na to Sebastian, muzykę? Tak, to Sebastian. Który się słuchaczom Trójki kojarzy z Zakopauerem. Tak. No, o 20 lat młodszy od Jana, to już to jest właściwie kolejne pokolenie. Jak daleko jest Sebastianowi do ojca? Czy to już jest zupełnie inne spojrzenie na muzykę ludową? Czy... No, gra Bolesława to jest ten stary styl, nawiązanie do stylu największych mistrzów, prymistów Podhala XIX i początku XX wieku. Muzyka Bolesława jest jakby punktem wyjścia. To jest ten kanon nut podhalańskich. Święta muzyka, której nie wolno zgubić, stracić, ale każdy muzyk będzie ją grał inaczej, bo grają ze słuchu, nie z nut, prawda? Sebastian Karpiel to jest, no wtedy w tym 97 roku miał 20 lat. Tak, artysta. Był błyskotliwie grającym młodym skrzypkiem, no też z większym temperamentem. No wirtuozowska gra, więc już odbiega od gry ojca. Z tego, co nam opowiadał już po wydaniu tego albumu, no po pierwsze bardzo był zdziwiony, że te nagrania jego tak brzmią, bo tak wydawało mi się, brzmią. Że tak, że znacznie gorzej grał, i postanowił teraz z tą swoją muzyką, z Wojciechem Topą, Bartłomiejem Kudasikiem, Józefem Hycem, którzy towarzyszą mu również w zespole Zakopauer, jako część tego zespołu, nagrać, powrócić do kanonu nut podhalańskich. Więc każdy, kto kocha góry, to powinien tę płytę kupić, to jest po pierwsze. A ci, którzy są zainteresowani w ogóle muzyką tradycyjną, no to znajdą tu właściwie kopalnię informacji, dlatego że tam są też rozmowy, opowieści o tej muzyce. Jest taki bezpośredni wykład, ale w formie bardzo takiej lekkiej wszystkich prawie wykonawców. A zatem zapraszamy i dziękujemy. Płyta Muzyka Źródeł, Rut Karpielów, pani Maria Baliszewska i Anna Szotkowska. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Historia muzyczna zatacza koło od prostych skrzypiec przez góralskie kapele po takie kolędy jak ta. Pierwszy prymista Sebastian Karpiel-Bułecka. Zakopauer Sebastian Karpiel-Bułecka, to były te tradycje góralskie, a przed nami kolejni goście i przedświąteczna kolęda nowa. wszyscy witajmy, jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Też na kadzidło Panu nadzieję, czego będziemy widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Hej, oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Już za dwa dni Wigilia Bożego Narodzenia, a my witamy kolędników ze Szczecina. Michał Starkiewicz, witamy. Tomasz Chryciuk. Tomasz Chryciuk, tak Tomasz jest. Tomasz Chryciuk, zgadza się. Dzień dobry. Jak tam w Szczecinie śnieg czasami bywa na święta? Chociaż czasami? Próbuję sobie przypomnieć, ale rzeczywiście kilka już ładnych lat upłynęło od białych ostatnich świąt i rzeczywiście ostatnio ta pogoda raczej się odwróciła, czyli na Wielkanoc mamy częściej śnieg niż na Boże Narodzenie. Tak, z roku na rok coraz gorzej. Tak. A z choinkami, jak tam już ubrane w domach? Tak, z racji na też obowiązki trzeba było ubrać troszkę wcześniej niż tradycja nakazuje, czyli nie w Wigilię, ale z uwagi na wyjazdy trzeba było to zrobić to kilka dni wcześniej. Panowie, przyznajcie się, kto u was w domach ubiera choinkę tak naprawdę? Tak naprawdę to myślę, że ponieważ zarówno ja i Michał mamy rodzinę, mamy dzieci, także u nas to pewnie wygląda bardzo podobnie. Ubierają przede wszystkim maluchy, bo to dla nich jest największa satysfakcja i radość. Ale staramy się, żeby ten moment był momentem wspólnym, wspólnej radości po prostu, także... Nie wiem, jak Michał u ciebie, ale u nas bynajmniej staramy się to robić w czwórkę. U nas to jest troszkę podzielone, to znaczy ja dbam o to, żeby choinka stanęła do pionu. I nie przewracała w czasie ubierania. I się nie przewracała i od tego momentu już wkracza, że tak powiem, ekipa dekorująca, która dekoruje. Oni cieszą się tym najbliższe 15 minut, po czym już rzeczywiście jest już za dużo, dobrze, już jest fajnie, idą dalej do siebie, do swoich zabawek i wtedy już moja żona jakby dba o to, żeby ekipa ta choinka... Ekipa sprzątająca musi wyjść. Też tak, ale już ostatnie, że tak powiem, sznyty i ostatnie plastyczne dekoracje, to już jest właśnie ostatni dotyk mojej żony, która to... A zdarza się wam, że w domach macie ozdoby choinkowe przekazywane z pokolenia na pokolenie, albo może takie, które właśnie dzieci wykonują i potem na choinkę są wieszane? Tak, tak. To u mnie akurat rzeczywiście jest tak, że to są jeszcze od mojej babci, a ze strony żony też, ponieważ w naszym rejonie jest tak, że No właśnie, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób przyjezdni i nasze korzenie sięgają z różnych regionów Polski i nie tylko Polski teraz. Więc te dekoracje często przyjeżdżają no, z różnych regionów i to jest taka choinka, na której są jakieś tradycyjne dekoracje z Małopolski i z jakichś litewskich także regionów. Z historiami, tak, tak. I rzeczywiście dbamy o to, żeby, przynajmniej u mnie, żeby było więcej tych właśnie dekoracji jeszcze takich starych, tradycyjnych, gdzieś tam przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W moim domu z racji tego, że moje dzieci mają 4 i 6 lat, w zasadzie od gdzieś 4 lat choinka może nie ma jakichś za dużych walorów estetycznych, natomiast przybrała taki no, wygląd zdecydowanie sentymentalny, gdyż choinka jest w dużej mierze dekorowana przez maluchy. Ja tylko pamiętam, jeszcze jako mały chłopiec zrobiłem, to zdaje się na ZPT było, takie były dekoracje. Taki mały koszyczek jest zrobiony, w którym jest cukierek. I muszę przyznać, że ten cukierek od 30 lat towarzyszy mi. Przy każdym ubieraniu jest zawsze wesoła anegdota i jest dużo śmiechu. Nie wierzę, że ten cukierek dokładnie tam jest, muszę tam powiedzieć, już są tylko. Nie, tam jest coś na kształt, powiedzmy, ale jeszcze coś tam się ostało. To jest również podróż bardzo sentymentalna, sam moment ubierania choinki, prawda? Kolenda nowa. Wasza płyta jest równie radosna i równie sentymentalna i ta choinka, która zdobi okładkę płyty, też wygląda troszeczkę jak ubrana przez radosne maluchy. Macie wprawę w koncertach kolędowych? Tak, no taka była idea, żeby właśnie to było radosne kolędowanie i świąteczne kolędowanie i żeby to nie były stricte koncerty, tylko żeby to były właśnie takie momenty spotkania, kiedy wspólnie możemy z widzami, z uczestnikami jakby cieszyć się tą radością i kolędować. Więc taka była idea. A na czym polega nowość tej kolędy? Próbowałem sobie to kiedyś jakoś odkryć i to się tak naprawdę wzięło się to troszeczkę stąd, że pierwsza kolęda w sensie takim muzycznym powstała w takim stylu muzycznym jak bossa nova i tak żeśmy to zaaranżowali, więc ta bossa nova w jakimś sensie się tutaj nam pojawiła. Natomiast szukając dalej, zacząłem szukać w ogóle znaczenia słowa kolęda i kiedyś słowo kolęda oznaczało właśnie nowość, czyli nadejście czegoś nowego. Dopiero po jakimś czasie piosenki czy też pieśni na temat Bożego Narodzenia zaczęliśmy nazywać kolędami. To jest jakieś takie też nasze przypomnienie, że ta kolęda to jest jakaś nowość, która też pojawia się w naszym życiu i dlatego też kolęda nowa. Kolęda nowa, kolejna, narodził się nam Zbawiciel. Narodził się nam Zbawiciel, wszelkiej duszy pocieszyciel. Śpiewajmy wszyscy z weselem, alleluja, alleluja. Gdy Panna Syna powiła, światło z niebieska świeciła, ludziom pokój objawiła, alleluja, alleluja. Józefie, bądź nam łaskawy, wpuść nas do Panny śpiewaniem, ucieszy nas porodzeniem, alleluja, alleluja. Wiecznej radości, alleluja, alleluja. Jezu miły, Synu Boży, z Panny czystej narodzony, wejrzyj dziś na lud pokorny, alleluja, alleluja. Matko miłości, wejrzyj na nasze żałości, Oddal od nas wszystkie złości. Alleluja, alleluja. Amen, amen, już śpiewajmy Bogu chwałę, cześć dawając, Pannie czystej się kłaniając. Alleluja, alleluja. Alleluja, narodził się nam Zbawiciel, kolęda nowa, ze mną kolędnicy w Szczecinie, a Narodził się nam Zbawiciel to pieśń z XIX wieku, która raczej rzadko wykonywana jest w kościołach na liturgii jako kolęda. Jest dosyć rzadko też spotykana. Panowie, czy ten repertuar też konstruowaliście, przywożąc go z różnych stron Polski, nie tylko? I tak i nie. Jakby nie znamy też, tu się trzeba przyznać bez bicia, aż tak bardzo pochodzenia tych kolęd. Rzeczywiście jest tak, że niektóre kolędy w różnych regionach Polski mają różne melodie. I tak jest na przykład z Mizerną Cichą, którą można spotkać przynajmniej na dwie czy trzy melodie. Akurat wybraliśmy jedną z nich. Natomiast Narodził się nam Zbawiciel to była taka kolęda, którą odkryłem kilka lat temu i postanowiłem jakoś namówić chłopaków, żeby ją wprowadzić do repertuaru, dlatego że jest na tyle nośna i ciekawa i właśnie taka atrakcyjna w sensie aranżacyjnym, że stwierdziłem, że naprawdę warto ją odświeżyć. Kolędujemy już, zdaje się, 11 rok i można powiedzieć, że tak przez te 11 lat odwiedziliśmy około, można powiedzieć, nie wiem, no, zakładając, że gramy powiedzmy 7, około 10 koncertów zawsze rocznie, odwiedziliśmy około 80 do 100 miejscowości, także jest to dla nas też, myślę, swego rodzaju taka misja, w której możemy brać również każdy z nas udział, co jest bardzo taką wartością dodaną i dla nas jest to bardzo, bardzo cenne. Dzięki temu jakby każdy z nas czuje, że uczestniczy jakoś i współtworzy też tę tradycję, bo tak na dobrą sprawę przecież tutaj mówimy o narodzeniu Boga, początkach chrześcijaństwa i głoszeniu tej dobrej nowiny i też dopatrujemy się w tym wszystkim właśnie jakiejś takiej misyjności. A widzicie, zdarza wam się na koncercie obserwować, że rzeczywiście po twarzach, po reakcjach publiczności, że niesiecie dobrą nowinę i że to już nie tylko jest publiczność. No właśnie, będąc w różnych miejscach, to jest szalenie ubogacające dla nas, bo też widzimy, jak jest odzew i jak bardzo dużo też wnosimy. Rzeczywiście są regiony w Polsce, gdzie kolęda jest bardzo żywa i ta tradycja śpiewania kolęd jest bardzo, tak myślę, cały czas mocno podtrzymywana. Dlatego niejednokrotnie zdarzało nam się, stąd też bardzo często mówimy, że to jest wspólne kolędowanie, a nie tylko zwykły koncert, bo właśnie bardzo często widzimy tę żywą reakcję i to, jak wspólnie możemy kolędować i tym samym podtrzymywać tę radość z Bożego Narodzenia. Powiedzieliście o tym, że Mizerna Cicha ma kilka wersji, to my teraz, chociaż mieliśmy zagrać inną kolędę, to może jednak ja się patrzę na pana realizatora. Numer 11, Mizerna Cicha, zaprezentujmy słuchaczom. To będzie jedna z wersji muzycznych Mizernej Cichej? Są różne melodie i nawet ostatnio widziałem się z Marcinem Pospieszalskim i rozmawialiśmy właśnie o Mizernej Cichej i mówię, że właśnie ona ma wiele. I on mówi, a my w naszym kolędowaniu umieściliśmy obydwie melodie, więc on, oni w swojej wersji śpiewają dwie, a my śpiewamy akurat tą jedną. Proszę bardzo. Mizerna cicha to jedna z wielu wersji, kilku, które funkcjonują w Polsce. Saksofon jeszcze nam w tle podgrywa. Nie na każdym koncercie kolędowym zdarza się saksofon, bo to nietypowy instrument kolędowy, ale kolęda nowa to kolęda nowa. Panowie, jak nam wychodzi teraz to kolędowanie w różnych częściach Polski? Kiedy jeździcie, obserwujecie, mówicie, że są takie regiony, przypuszczam, że na południu Polski, gdzie wszyscy śpiewają, a są takie miejsca, gdzie trzeba namawiać publiczność, żeby się w ogóle odezwała? To jest rzeczywiście bardzo różnie i wydaje mi się, że nie można tego jakoś łączyć geograficznie z danym regionem. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że wschód kraju, na który co roku zajeżdżamy, czy właśnie południe, to są takie miejsca, gdzie ludzie bardzo chętnie kolędują, więc gdzieś tam te wszystkie, to daje się zauważyć. Myślę, że to też jest troszeczkę zauważalne i można to łączyć z miejscami, gdzie tradycje są jakoś... Żywe ciągle. Żywe ciągle, bo na przykład przypominam sobie w zeszłym roku, nieczęsto bywaliśmy na Pomorzu, nie tyle zachodnim, co jakby w okolicach Trójmiasta. Natomiast w zeszłym roku właśnie graliśmy koncert w takim rejonie dosyć mocno związanym właśnie z kaszubską tradycją. No i tam zarówno frekwencja, jak i przyjęcie, jak i udział ludzi w śpiewaniu, we wspólnym kolędowaniu był tak niesamowity, że byliśmy naprawdę w dużym szoku, że w takiej małej miejscowości po prostu kościół był nabity i wszyscy śpiewali i to było bardzo żywe kolędowanie, które trwało bardzo długo, więc to chyba można w ten sposób łączyć, że w miejscach, gdzie te tradycje jakoś długo się zachowują i przechodzą z pokolenia na pokolenie, no to też właśnie ta tradycja kolędowa i uczestnictwo w takim kolędowaniu wciąż trwa. A może to jest tak, że potrzeba nam odwagi, gdzie jest jakaś taka wspólnota, gdzie jest ktoś, kto rozpocznie i da impuls, to my chętnie pośpiewamy, ale tak w domach to już tak nie bardzo, to trochę się wstydzimy. Nie wiem jak to jest, bo to pewnie są przypadki bardzo indywidualne, ale ja sobie myślę, że właśnie kolędy to jest chyba, tradycja kolędowania to jest chyba jedyna okazja, kiedy w Polsce jeszcze się śpiewa. Panowie, może... a nasz w Szczecinie, w okolicach jeszcze chodzą kolędnicy? Ja się spotkałem kilka lat temu raz, że do nas ktoś zapukał do domu i byli to kolędnicy, dzieci rzeczywiście chodziły i kolędowali, ale to raz mi się zdarzyło. A jak jest z tym śpiewaniem kolęd u was w domu? Czy śpiewacie, czy już tylko na koncertach? To znaczy... No teraz racji, proszę się przyznać. Z racji tego, że... Tak, mniej więcej od połowy października już zaczynamy bardzo intensywnie myśleć o tym okresie kolędowym. Także u nas w domu kolędy rozpoczynamy dużo wcześniej niż prawdopodobnie w każdym innym przeciętnym domu. Dlatego, że co roku sobie jakoś staramy się przypomnieć, odświeżyć materiał i jakby też dużo wcześniej wprowadzamy się w ten taki świąteczny nastrój i faktycznie ten nastrój się, myślę, udziela domownikom. I co, dzieci umieją śpiewać kolędy? Bez śpiewnika? Kilka zwrotek? No oczywiście, każdego dnia, kiedy odwożę dzieci do przedszkola, to kolęda nowa nam towarzyszy, także to jest na pewno duży plus tego. A w Szczecinie, w waszych domach są takie potrawy, które muszą być. Czym pachnie ten świąteczny stół, świąteczny dom u was? Tak, no u nas jest rzeczywiście Wigilia dosyć bogata, jeśli chodzi o kulinaria, bo na przykład moja teściowa jest właśnie z regionu Małopolski. Moi rodzice jakby mają pochodzenie z regionu bardziej Śląska bodajże, czy Zawiercie i te okolice. I te tradycje się gdzieś tam ścierają, dlatego na przykład... U nas wszystko się zaczyna trzema zupami, więc tak jak nigdzie, no to są trzy zupy, które są obowiązkowo i później wjeżdża, więc mocno przekraczamy ten limit 12 potraw wigilijnych, bo już same trzy zupy robią swoje. Więc rzeczywiście tego jest dosyć dużo i moja teściowa sobie nie wyobraża, żeby nie było zupy, która się nazywa śliwczanka z groszkiem i po prostu musi być. O takiej śliwczance tydzień temu opowiadał nam Marcin Wyrostek, że też u nich musi być. Tak, no właśnie, więc jest śliwczanka, jest oczywiście barszcz, ale jest też grzybowa, więc to się wszystko rzeczywiście gdzieś tam miesza i pierogi muszą być i z taką kapustą, i karptaki, i karptaki. Więc to wszystko jest i po uczcie wigilijnej, kiedy już gwiazdka zaświeciła i kiedy rozdamy prezenty dzieciom, no to wtedy zaczyna się też u nas przed pasterką jeszcze kolędowanie, ponieważ ja już mam synów, którzy też zaczynają coś tam grać, nawet nie tylko coś tam, no więc już z każdym rokiem to nasze kolędowanie zaczyna wyglądać coraz bardziej zawodowo, bogato, tak. Mamy wydrukowane śpiewniki dla każdego, więc rozdajemy te śpiewniki. No i rzeczywiście do czasu pasterki tam jest regularne śpiewanie. A puste miejsce przy stole znajdzie się dla kogoś, kto zapuka do drzwi niespodziewanie? Tak, no oczywiście, zawsze ta tradycja pustego miejsca jest zachowana, więc jak najbardziej. A co by było, gdyby ktoś zapukał? Zapraszamy. Zapraszamy, oczywiście. Życzenia świąteczne od zespołu Kolęda Nowa dla słuchaczy Trójki, dla wszystkich wokół. Chcielibyśmy życzyć, żeby te święta były rzeczywiście radosne, bo właśnie narodził się nam Zbawiciel, który przynosi z każdym rokiem taką nadzieję, że jeżeli coś nam się w życiu nie układa, no to zawsze jest ta nadzieja, która nigdy nie umiera i która daje nam właśnie światło na to, że wszystko może się zmienić i być dobrze. A koncerty? Koncerty już takie po Bożym Narodzeniu, na które możemy zaprosić? Rozpoczynamy tegoroczną trasę od koncertu w Szczecinie. Tak się złożyło, że akurat już trzeci rok z rzędu udaje nam się tutaj na naszym rodzimym gruncie, też w gronie najbliższych rodziny i przyjaciół, taki koncert odbyć. Także już drugi dzień świąt zapraszamy do Szczecina. 26 grudnia, a później już po nowym roku mamy różne miejsca, między innymi od 2 stycznia rozpoczynamy naszą trasę już w Polsce. Odwiedzimy w tym roku między innymi Kutno, Boguchławę, Tarnobrzeg, Biłgoraj, Bielsko-Białą, Zieloną Górę, Płowęż, Bydgoszcz, Gorzów, a zakończymy naszą trasę w Łodzi. Czyli jak ci pastuszkowie, którzy przybierzeli po całej Polsce, kolęda nowa w tym roku, bardzo pięknie dziękujemy. A zatem zamknijmy tą opowieść kolędą. Przybierzeli Michał Starkiewicz, Tomasz Chryciuk, kolędnicy ze Szczecina. Bardzo pięknie wam dziękujemy i już życzymy wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt. Serdecznie dziękujemy. Wesołych świąt.